De groep is dan ook blij met deze beslissing. Ja, dit is geweldig. Dit is echt hartstikke mooi nieuws. En het is echt duidelijk dat het komt door al die deelnemers die zich hebben uitgesproken en zich hebben georganiseerd om te zeggen van ja, het kan zo niet langer. De klimaatcrisis is hier en nu en ons pensioengeld kan hier niet langer aan bijdragen. Eind vorig jaar had het ambtenarenfonds ABP ruim 15 miljard euro aan fossiele beleggingen. De meeste daarvan moeten rond april volgend jaar zijn verkocht. Volgens OMT-lid Kluitmans is het niet ondenkbaar dat er voorlopig jaarlijks 10.000 mensen met corona in de ziekenhuizen terechtkomen. De arts-microbioloog zegt in het AD dat de beddencapaciteit daarom structureel omhoog moet. Hij denkt niet dat het gaat lukken om corona achter ons te laten. De controversiële Zuid-Koreaanse oud-president Roh Tae-woo is overleden. Roh leidde het door militairen geregeerde land naar een democratie. Maar hij eindigde zijn lange loopbaan in de cel voor fraude en zelfverrijking. Roh Tae-woo was 88 jaar. 45-jarige Nederlanders met diabetes type 1 leven gemiddeld 13 jaar korter dan mensen zonder de ziekte, blijkt uit onderzoek en opdracht van het Diabetesfonds. Het fonds noemt dat schokkend, maar zegt wel dat er hoopvol onderzoek wordt gedaan naar behandelingen die de levensverwachting kunnen verhogen. Hypotheekadviseurs verkopen bij het afsluiten van een hypotheek vaak extra diensten waar klanten maar weinig aan hebben, dat zegt de Consumentenbond. De bond kreeg meldingen van consumenten die zich onder druk gezet voelden om een abonnement af te sluiten voor bijvoorbeeld toegang tot een veilige online omgeving. Het NOS-journaal. Australië wil in 2050 klimaatneutraal zijn en alle CO2 die dan nog wordt uitgestoten compenseren. Australië is een van de meest vervuilende landen ter wereld, een groot exporteur van gas en steenkool, maar kwam tot nu toe steeds niet met een klimaatdoel. 5 dagen voor de wereldwijde klimaattop in Glasgow doet het land dat alsnog. En dat is een hele stap voor premier Morrison, zegt correspondent Meike Wijers. Morrison staat er ook om bekend dat hij ooit met een klomp steenkool naar het parlement kwam en de oppositie opriep om niet bang te zijn van steenkool. Dus het feit dat dit nu is gebeurd, dat hij deze doelstelling aanneemt, dat is toch wel vrij significant. En dat komt eigenlijk omdat de druk op dit moment veel te groot is, zowel internationaal van bondgenoten als de VS en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in eigen land zijn er hier steeds meer mensen die meer klimaatactie willen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. Wel heeft Australië omgerekend 13 miljard euro beschikbaar om technologie te ontwikkelen die de CO2-uitstoot van de fossiele industrie moet compenseren. De Japanse prinses Mako is getrouwd met een burger, ondanks weerstand van een deel van de bevolking. Vooral conservatieve Japanners protesteren tegen het huwelijk, omdat ze geen moderniseringen willen in het Japanse keizerlijk huis. En er was zelfs een haatcampagne, zegt correspondent Anoma van der Vieren. Voornamelijk via social media, een ongelofelijke bak derrie over de man uitgestort. Zijn moeder zou namelijk schulden hebben opgelopen en mogelijk fraude hebben gepleegd. Dus hij zou een golddigger zijn. En als gevolg kon hij dus geen goed meer doen. Zelfs zijn haar zat verkeerd toen hij voor de eerste keer in 3 jaar weer terug was in Japan. De roddelbladen wijden volledige pagina's aan het staartje van Komuro. En de prinses die heeft er zelfs PTSS aan overgehouden. De prinses is een nicht van de keizer. Die heeft wel toestemming gegeven voor het huwelijk, maar Mako verliest haar keizerlijke status. En ze verhuist met haar man van Japan naar New York. 8:08 precies is het. U krijgt het weer nog. Af en toe zon, hooguit een enkele bui en vanmiddag zo'n 14 graden. Na vandaag volgen een paar droge en milde herfstdagen. Met vooral donderdag veel zon. Ster. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen. Niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Olifanten maken een versnelde evolutie door onder invloed van stropers, planten, vooral olifanten zonder slagtanden zich voort. Maar ja, wat zijn daarvan de gevolgen? En waar is nog meer sprake van dieren die zich aanpassen aan het gedrag van de mens? Hoor je allemaal na 12:30. En ook aandacht voor de taboe doorbrekende Zuid-Koreaanse bestseller Liefde in de Grote Stad. Dat boek dat gaat over homoseksuele liefde. Een groot taboe in Zuid-Korea. Zometeen is vertaler Matto of Mandersloot mijn gast om er meer over te vertellen. Maar nu eerst zorgen over de zorgbegroting. De Nieuws BV. Ja, na de algemene politieke beschouwingen in Den Haag volgen altijd de rijksbegrotingen per sector. En deze week is de zorgbegroting van minister Hugo de Jonge aan de beurt. Kenners waarschuwen dat daar één belangrijk feit niet ongenoemd mag blijven. Dat als er niets verandert, de zorg door de vergrijzing met miljarden zal stijgen. En die rekening die komt bij ons allemaal op de deurmat uiteindelijk. Dus is de vraag, hoeveel mag een behandeling die een extra levensjaar oplevert eigenlijk kosten? Ik stel die vraag aan Stef Groenewoud. Hij is gezondheidswetenschapper en ethicus verbonden aan het Radboud UMC. Goedemiddag, meneer Groenewoud. Goedemiddag. Ja, u bestudeert de kosten van de gezondheidszorg en de keuzes die daarom gemaakt moeten worden. Klopt het dat er bij onveranderd beleid de kosten voor zorg met miljarden gaan stijgen? Ja, we zien het inderdaad van jaar tot jaar wel toenemen. En de bespiegelingen die het CBS maakt, dat is dan wat ze noemen extrapoleren. Het doortrekken van de lijntjes naar bijvoorbeeld 2040, 2060. Die laten bij onveranderd beleid inderdaad wel een behoorlijke stijging zien. Bijna zo erg dat je misschien moet zeggen dat je straks de eerste helft van het jaar aan het werken bent om je zorgkosten te betalen, dan misschien nog een weekje of twee op vakantie kunt en de rest van het jaar verdient voor wat anders. Puur dan alleen voor de zorgkosten eventueel. Ja. Waar komt dit eigenlijk allemaal door? Kijk, u noemde net al de vergrijzing. We zeggen soms ook wel eens de dubbele vergrijzing. Dus we hebben meer mensen die zitten in een leeftijdsgroep waar je veel zorgkosten maakt. Maar ook nog eens een keer breng je een groter deel van je leven in relatief ongezonde toestand door. Ja. Dus dat is wel een belangrijke driver. Aan de andere kant kan er ook steeds meer. Hè? Dus we zijn ook heel goed in, ook al aangejaagd door farmaceuten en anderen die baat hebben bij nieuwe technologie in de zorg, om steeds meer mogelijk te maken. En ja, dan wordt het ook lastig om nee te zeggen. U bedoelt met steeds meer mogelijk maken dat we steeds meer ons leven kunnen verlengen. We kunnen steeds ouder worden. Bedoelt u dat? Leven verlengen en ook in die marges soms, want daar gaat het soms over. Weer nieuwe, soms hele dure geneesmiddelen of therapieën bedenken die misschien maar een klein beetje levenstijd toevoegen, maar heel weinig of nauwelijks levenskwaliteit. Ja. Nou sprak ik hier begin oktober met Jet Bussemaker over. Ze is oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels is ze voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. En zij riep toen op om de zorg nu toekomstbestendig te maken. Ja. Waarom gaat Den Haag eigenlijk deze vraag continu uit de weg? Ik bedoel, ook tijdens coronatijd hebben we het er amper over. Ja, het komt ook omdat eigenlijk misschien op dit moment nog niet heel sterk die nood gevoeld wordt. Vorige week maakte de eerste zorgverzekeraar bekend wat de nieuwe premie zal worden voor het komend jaar. Nou, die zal dan met een krappe €3 omhoog gaan. Waarschijnlijk zullen andere zorgverzekeraars volgen. Ja, en daar ligt denk ik toch de gemiddelde Nederlander niet heel veel wakker van. Dus wat je in je portemonnee voelt nu, maakt nog niet dat je op het puntje van je stoel zit. Ja. Gaat zeggen, er moet nu wat gebeuren. Ja, u zegt, wat je nu in je portemonnee voelt, dat geeft nog geen urgentie. Dus het is eigenlijk korte termijn denken, als ik het goed begrijp. Ja, maar dat is natuurlijk hoe het heel vaak gaat. Ja. Er moet politiek urgentie komen. En dat is aan de ene kant kan het zijn omdat mensen zeggen, ik kan het niet meer betalen. Mm-hmm. En de andere kant kan zijn dat het aanbod stokt. En dat is nu natuurlijk wel wat je ziet gebeuren. Mevrouw Bussemaker had het daar terecht ook over. Het is ongelooflijk moeilijk om voldoende goed gekwalificeerd en ook gemotiveerd personeel te krijgen. En daar gaat misschien wel het eerste het schip keren. Ja, toch worden we er wel mee geconfronteerd. Hè? We hebben nu de grote discussie gaande over plekken op de IC. Tekort aan personeel inderdaad. Ja. En dan praten we de hele tijd over, ja, waar kunnen we dat geld vandaan halen uit de rest van de zorg? Maar moeten we het niet breder trekken? Moeten we niet zeggen, wat gaan we opgeven in onze maatschappij om meer te investeren in de zorg? Dat zou kunnen. Waar het niet dat natuurlijk de zorg met de totale kosten die we eraan besteden al op plek 2 staat. Alleen sociale zaken is een departement waar meer geld heen gaat. Mm. Dus we geven eigenlijk al bijna het meeste geld uit aan zorg. Mm. En het is natuurlijk heel lastig om dan te gaan zeggen, moeten we misschien een stukje minder onderwijs of minder defensie als zorg al zo'n enorme kolos is. Ja. Dat horen we mensen als Diederik Gommers ook steeds zeggen. Je kunt ook niet je hele zorgsysteem bouwen op een zorgvraag die voortkomt vanuit een pandemie. Straks hebben we enorme IC-apparaten opgetuigd en staan daar hele dure intensive care mensen te wachten op de volgende patiënt. Ja, dit was natuurlijk al een discussie voor de pandemie, hè? Tekorten. Zeker. Ja. Nee, dus dat zien we ook al langere tijd aankomen. Alleen onder de verschillende omstandigheden wordt het meer of minder actueel. Laten we even naar de ethische kant van deze hele kwestie kijken. Want u bent ook ethicus. Mag je eigenlijk over mensenlevens praten in de termen van geld? Kan dat? Ja, dat is natuurlijk een hele beroemde, beruchte vraag ook. Ja, daar is in de medische ethiek en ook in de economie van de gezondheidszorg is daar ook een maat voor bedacht, de quali. Heel simpel gezegd is dat hoeveel een extra toegevoegd of gewonnen levensjaar mag kosten. Dus als je een nieuwe therapie invoert en die wint een levensjaar, hoeveel mag dat kosten? En dan ook rekening houden met de kwaliteit van leven die het oplevert. En daar is heel veel over te doen. Ik snap dat economen en ook beleidsmakers streven naar een maat. Waarmee je ook therapieën en geneesmiddelen met elkaar kunt vergelijken. En misschien is het op beleidsniveau ook nogal echt wel goed om te doen. Mm-hmm. Dan wordt het ook inzichtelijk hoe keuzes gemaakt worden. Maar je moet er natuurlijk niet aan denken dat dit in individuele gevallen of in patiëntgroepen gebruikt gaat worden. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd en dan wordt het heel pijnlijk. Ja, want het gebeurt nu ook, of niet? Nou ja, in zoverre, we zien steeds dat We hebben een systeem. Onder andere die quali wordt daarbij gebruikt om te beslissen wat hoort er nou in het verzekerde pakket en wat niet. Mm-hmm. En wat je ziet is dat soms die kwaliteit versus kosten discussie ertoe leidt dat je een bepaalde behandeling niet meer zou moeten vergoeden. Ja. Maar dan krijgen patiëntengroepen ineens een gezicht. Hè. Er zit er bijvoorbeeld iemand met taaislijmziekte, wat een vreselijke ziekte is, is in een nieuwsprogramma is daar aan het woord. En dan krijgt zo'n patiëntengroep een gezicht. En dan zie je toch dat er correcties worden toegepast. Dus een minister besluit dan toch om coulant te zijn en voor bepaalde patiëntengroepen eigenlijk toch dus soms hele dure behandelingen toch te vergoeden. Dus eigenlijk gewoon het menselijke aspect. Wil ik even terug naar de vraag waar ons gesprek mee begon. Gelukkig wel. Ja, toch? Ja. Gelukkig wel. Ja. Maar hoeveel mag dan een behandeling die een extra levensjaar oplevert dan eigenlijk kosten? Ja, die grenswaarde, daar is ook veel over te doen. Ja. In Nederland is al een jaar of 10 geleden is eens het bedrag van 80.000 euro genoemd. Ik zocht dat er nog even bij, maar ook internationaal verschilt dat enorm. Bijvoorbeeld Engeland en Wales, die hebben het dan over dat die ongeveer rond de 25.000, 35.000 euro zou liggen. Australië 13.000, mm-hmm. Nieuw-Zeeland 12.000, Canada 56.000. Dus je ziet dat ontzettend verschillen. En je ziet ook eigenlijk dat geen van dit soort landen... Het ook echt serieus invoert als een keihard afkappunt. Het wordt gebruikt, er wordt over gediscussieerd. En ik denk dat dat goed is, maar dat het niet als een keihard afkappunt wordt gebruikt. Nou, even een inschattingsvraag. Hè. Denkt u dat er deze week dat het ervan komt in Den Haag? Dat ze echt dus die fundamentele vraag toch gaan bespreken? Ik denk het dus niet, omdat de urgentie er eigenlijk niet is. Ik noemde het al, de zorgpremies zoals u en ik die gaan ervaren in onze portemonnee, die gaan maar nauwelijks stijgen. We zien ook dat de afgelopen jaren er steeds geld over is. Op de begroting van 2020 was er toch 500 miljoen over. Dus dat is ook te danken aan dat ziekenhuizen zich erg goed aan de afspraken houden om binnen de zorgkosten te blijven. Dus ik denk dat die urgentie er toch niet is vandaag of de komende dagen. Nee. Ja. Nou, iets wat we zeker in de gaten gaan houden. En wie weet dat die urgentie er ooit komt. Hopelijk niet te laat. Dank Stef Groenewoud, gezondheidswetenschapper en ethicus verbonden aan het Radboud UMC. De Nieuwsbv. Als jonge kolonel is Omar al-Bashir lid van de fractie van de islamisten binnen het Nationale Leger. In 1989 grijpen zij de macht. Maar al snel zou de bevrijder zich ontwikkelen tot een klassieke dictator. Ondanks dat de president alle openbare bijeenkomsten heeft verboden, gingen er vandaag meer mensen dan ooit de straat op. De protesten waren aanvankelijk gericht tegen de hoge inflatie en de grote voedseltekorten. Maar nu eist de menigte het vertrek van president Omar al-Bashir. In Soedan is een staatsgreep aan de gang. Het leger heeft de premier en een aantal topfiguren van zijn kabinet opgepakt. En ook de noodtoestand is uitgeroepen. Gisteren pleegden militairen een staatsgreep in Soedan. Dictator Omar al-Bashir die werd 2 jaar geleden verdreven. En nu is minister-president Abdallah Hamdok aan de beurt. Hij werd gearresteerd toen hij de machtsovername weigerde te tekenen. Is het land daarmee terug bij af? En wat zijn de gevolgen voor Soedanese vluchtelingen hier in Nederland? Aan tafel heb ik zitten Pieter Smit. Hij is mensenrechtenonderzoeker en kenner van het Afrikaanse land. Pieter, welkom. Dank u. Eventjes kijkend naar de situatie van Soedan. Hè. Er zouden verkiezingen aankomen. De democratie leek in zekere zin goed op weg te zijn. Ja. En dan nu dit. Hoe kan dit? Ja, dat is de optimistische visie die iedereen in Europa graag wilde zien. De macht is overgenomen eigenlijk door militairen uit de entourage van Bashir. Die is afgezet. En die hebben eigenlijk nooit de macht opgegeven. Die hebben gedaan alsof ze meededen aan een proces van democratisering. Maar de werkelijke macht over leger, politie, geheime diensten en ook over het geld hebben ze nooit uit handen gegeven. U heeft contact hè, met mensen in Soedan. Ja. Wat zijn de laatste berichten? De laatste berichten zijn dat er ook vandaag weer overal gedemonstreerd wordt. Gisteren en vannacht zijn er in totaal 5 doden gevallen, 140 gewonden. Mogelijk veel meer, omdat in grote delen van Soedan het internet helemaal niet werkt. Maar dit is wat we zeker weten. En de demonstraties worden vooral neergeslagen door de RSF. En dat is een militie die door Europa gesteund werd om heel andere dingen te doen. Maar die zich nu in de hoofdstad met veel geweld richten op gewoon onschuldige demonstrerende burgers. Ja. Maakt u zich zorgen? Ja, ik maak me grote zorgen, want ik zie niet hoe dit makkelijk goed kan komen. De militairen kunnen niet makkelijk terug van deze coup, want dan zullen ze net als de vorige dictator in de gevangenis belanden. Vooruit gaat ook niet lukken, want het land is bankroet. Er is ook een crisis in de gezondheidszorg. Er is voedseltekorten, zijn er op veel plaatsen. Dus Ik zie niet hoe dit goed kan komen, makkelijker. Laten we zo even dieper duiken in ook deze militaire eenheden. En hoe dat verdeeld is en hoe Europa daar ook een rol in heeft gespeeld. En misschien nog steeds speelt. Laten we heel even naar het moment gaan waarop legerleider al-Burhan de staatsgreep aankondigde. We technocrat government will take the responsibility of running Sudan. We will work to establish the the justice and the commission of elections and the Supreme Court and the prosecution courts. Ja, we horen Al-Bouran zeggen dat zij de technocraten, zoals ze zichzelf noemen, de overheid van Sudan overnemen, de verkiezingscommissie en de rechtspraak, inclusief de commissies, die gaan over de vervolging. Als je zoiets hoort en dat komt binnen, ik kan me voorstellen dat je dan even hart in de keel hebt en denkt van shit, daar gaat alles. Ja, dit was wel wat er de laatste weken vooral al verwacht werd. Het werd steeds duidelijker. Er waren al allerlei berichten dat de mensen die nu de coup plegen, dat die probeerden daar steun voor te krijgen, zowel in Soedan als in het buitenland. En dat lukte slecht. Ja. Maar je zag wel aan alle kanten dat ze het aan het proberen waren. Ja. Dit zat eraan te komen. Even naar die legers, hè, waar we het allebei over hebben. Want er is op dit moment sprake van twee legers in Soedan. Ja. En u noemde het al, het reguliere leger en dus die Rapid Support Force. Ja. Kort gezegd RSF. Wat voor club is dat? Van oorsprong was dat wat we 20 jaar geleden de Janjaweed noemden. Ja. Dat was een groep mensen die vooral op paarden en met oude geweren in feite de massamoord, de genocide in Darfur hebben uitgevoerd. En die zijn de afgelopen jaren langzaam geprofessionaliseerd, hebben meer materialen gekregen, een echte betere commandostructuur. En dat is mede gebeurd omdat Europa er veel geld in gestopt heeft, omdat ze wilden dat die mensen vluchtelingen en migranten op weg naar Europa gingen tegenhouden. Dus Europa heeft hier geld in geïnvesteerd, ja, in dit leger? Want dit is een rebellenleger, als ik het goed begrijp, het was of niet? Ze gedroegen zich als een rebellenleger, maar dan heel gewelddadig. Maar ze vochten aan de kant van de overheid. Ja. Waarom zou Europa hier geld in investeren? Omdat ze dachten dat dit militaire onderdeel het beste in staat zou zijn om in die grote woestijn, die Soedan ook is, migranten, vluchtelingen op weg naar Europa tegen te houden. Dus pushbacks eigenlijk? Ja, het was een pushback. Het was om te voorkomen dat mensen aan de grens van Europa zouden komen. Oh. Nou wordt er niet alleen in Soedan geprotesteerd, hè, tegen wat er allemaal gebeurt. Ook hier in Nederland gaan mensen de straat op. Ja. Wat willen ze precies? Ze willen dat de coup wordt teruggedraaid. Ja. Dat het leger weggaat uit de regeringsorganen, zeg maar. En dat Hamdok weer terugkomt en dat er democratie komt. Ja. En er was een afspraak dat dat over 2 jaar zou komen. En nu zegt iedereen, nee, het leger moet helemaal weg. Er moet gewoon nu democratie komen. Ja. Veel Soedanezen hebben al een tijdje geprotesteerd, ook hier in Nederland, tegen het feit dat Nederland Soedan eigenlijk heel lang als veilig land heeft bestempeld, toch? Ja. Hoe zit dat dan nu? Want is dat ook nu aan de orde? Dat zij zeggen van, nou ja, we moeten hier veel meer aandacht voor komen. Het moet op een andere manier gehandeld worden. Ja, afgelopen week heeft de Nederlandse immigratiedienst nog gezegd over een Soedanese vrouw die hier heel actief is. Die kan best wel veilig terug. Soedan is nog veel veiliger dan dat het eerder al was. Daar zal geen probleem van komen. Wij nemen ons voor haar af te wijzen. En maar dat hoe is, kan dit? Ik bedoel, wij hebben net het gesprek hierover. Ja. En u zegt, nou, de aanwijzingen lagen er al. Ja. U bent niet verbaasd dat dit gebeurt. En een IND zegt tegelijkertijd, nee, dit is helemaal veilig. Hoe kan dit? Er zijn twee verhalen over Soedan. Het ene is, ze hebben een zeer goed in het Westen opgeleide top van de geheime dienst, top van het leger. Uh-huh. Die heel goed zijn in charmeren, in zeggen wat Europa en wat Nederland wil horen. En de indruk geven dat alles goed komt. Dat je er goed zaken mee kan doen. En Nederland wilde gewoon mensen terug kunnen sturen. Dus heeft geloofd in het verhaal van de Soedanese geheime dienst. Oftewel het verhaal dat goed uitkomt dan. Ja, het verhaal wat goed uitkwam, politiek. Ja, ja. En de andere realiteit, dat het geweld gewoon doorging, dat hebben we minder tot ons laten doordringen en genegeerd. Even voor mijn duidelijkheid, hè? Want als mensen hier vanuit Soedan zitten, hebben zij dan nog hier last van die staatsgreep daar? Er is veel angst. Er is onder Soedanezen ook angst om in Nederland zich vrij uit te spreken. Omdat ze bang zijn dat problemen kan opleveren voor hun familie. Er is angst om teruggestuurd te worden. Want ondanks dat Nederland 3 Soedanese spionnen heeft uitgezet de afgelopen 10 jaar... Bleef Nederland zeggen dat Soedan niet achter Soedanese asielzoekers in Nederland aanzat. Dat zij op die manier niks te vrezen hadden. Dus ook in Nederland waren er separate realities. Een Nederlandse regering die officieel zei, er is niks aan de hand, we kunnen er goed mee samenwerken. En een Soedanese geheime dienst die in Nederland rondliep en achter haar eigen onderdanen aan zat. En Nederland gaat ervan uit dat dat nu niet meer zo is, zonder daar enig bewijs voor te hebben. En gaat ervan uit dat die geheime dienst geen macht meer heeft. Nou ja, dat leek zo tot gisteren. Er spelen hier zoveel verschillende factoren. U vergelijkt het met de toeslagenaffaire zelfs. Ja, die vergelijking gaat grotendeels op in die zin dat er een enorme wil is bij allerlei overheidsinstanties, in dit geval ook bij de rechtbank, bij de Raad van State, om de overheid gelijk te geven. En dat is eigenlijk om politieke redenen. Om te zeggen van, nou ja, als de IND, als Buitenlandse Zaken daarnaar gekeken hebben en die zeggen, er is niet zoveel aan de hand in Soedan, dan zal het wel goed zijn. En er waren rapporten dat Nederland mensen had teruggestuurd dat die gemarteld zijn. Ook heel serieuze rapporten van de Verenigde Naties, van Amnesty. En die zijn allemaal genegeerd. En er zijn telkens weer Soedanezen teruggestuurd. En die zijn telkens weer gemarteld. En dat, nu begint Nederland te zeggen van, ja, misschien is er wel wat gebeurd, maar dat lag niet aan ons. Ja, maar het zal er zeker niet beter op worden als we het zo bekijken. Eigenlijk is de situatie nu weer terug bij af. In de zin van dat de koe ook gesteund lijkt te worden door de partij van Bashir, die dus 2 jaar terug is afgezet. Ja. Waar we dan indirect weer via Europese gelden aan bijdragen. Ja. Ja. Ja. Ik wil u bedanken, Pieter Smit, mensenrechtenonderzoeker over de situatie in Soedan. Graag gedaan. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, er worden steeds meer olifanten geboren zonder slagtanden, die daardoor niet door stropers worden gedood. Gaat de evolutie hier in een stroomversnelling of is er een andere verklaring? Daarover zometeen bioloog Rutger Vos van Naturalis. Ja, ik vind het op zich prima hoor, als dieren zich op een bepaalde manier ontwikkelen. Maakt mij helemaal niet uit. Als ze maar niks veranderen aan hun muzikale repertoire, want ja, daar word ik best wel vrolijk van. Zet je beste beentje voor, zing het laag en uit die koor. Stap erbij voorbij, ga de gauw opzij. Jungle Book worden we hier. En dan zie ik hier volgens mij een kleine glimlach, of niet, Marcel? Ja, toch? Leuk. Altijd leuk, Jungle Book. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! Je hoorde hem al net. Dat is Marcel van Roosmalen vandaag. Ik wil u niet de put in praten, maar natuurlijk wordt de komende winter nog zwaarder dan de vorige. De R is in de maand, de cijfers stijgen weer. Gommers en Koopmans zijn weer op televisie. De IC's liggen alweer vol. Er zijn nog steeds te weinig bedden of te veel patiënten. Ik volg de stijgende wanhoop op de sociale media. Er komt volgende week weer een persconferentie. Het kabinet komt weer met maatregelen. De tegenstellingen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden worden groter. Er komt eerst een tweedeling, dan een burgeroorlog. Die zal worden gewonnen door de gevaccineerden, want wij zijn met meer. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er door al dat geweld nog meer mensen op de IC's komen te liggen. Ik zie Diederik Gommers nu alweer een oproep doen om te stoppen met oorlog, omdat er te weinig bedden zijn. En daarna komt er een ongekende griepepidemie, want die hebben we ook al een tijdje niet gehad. U moet dan een coronaprik halen en een griepprik. Het zal me niet verbazen als er straks ook mensen zijn die voor een coronaprik maar tegen een griepprik zijn, of andersom. Die krijgen een speciale QR-code op hun voorhoofd. De bijwerking van weer een golf maatregelen is waarschijnlijk dat we nog langer aan dit demissionaire kabinet vastzitten. Want dat onpopulaire gedoe schuiven ze liever niet bij de nieuwe krachten in de schoenen. Vergeet Sinterklaas, vergeet Kerstmis, vergeet Oud en Nieuw. Bent u Ajax-supporter? De opmars stokt hier. U gaat het niet live meemaken. NEC dat geen publiek kan ontvangen in haar stadion. Het maakt niet uit. Ze mogen niet naar binnen of ze versterven. Er komt een tekort aan alles. Opladers, papier, computeronderdelen, autobanden. Alle onderdelen van alle producten liggen ergens in China in containers. Er komt inflatie. De prijzen voor alles gaan omhoog. Gas en primaire levensbehoeften worden onbetaalbaar. De huizenprijzen storten in. Banken vallen om, cryptomunten houden op te bestaan. In de gebieden van de ongevaccineerden komt leegstand. Vrienden blijken vijanden, gezinnen vallen uit elkaar. Carnaval wordt afgelast, u heeft alleen uzelf nog maar. De spelshows van John de Mol zullen gruwelijker en gruwelijker worden. Er komt een tekort aan gezond voedsel. We krijgen allemaal zweren. Scheurbuik komt terug. Van vitaminegebrek krijg je tandvleesproblemen. Je tanden vallen uiteindelijk uit. Je haar valt ook uit. Haartransplantaties worden zinloos. Alle haarklinieken gaan failliet. En dat is heel slecht voor de Turkse economie. Erdogan zal ons totaal onredelijke straffen opleggen. Er komen uiteindelijk nieuwe verkiezingen. En daarna krijgen we een of andere leider die we niet hadden willen hebben. Van een of andere antipartij. En dan worden Wiebren van Haga, Joost Eerdmans en Caroline van der Plas misschien wel minister. Een half jaar Wiebren van Haga met macht is erger dan 4 jaar Pol Pot. En dit is nog het meest optimistische scenario. Want er is ook nog een scenario dat Jan Terlouw via een of andere U-bocht-constructie terugkomt als leider. Verbreek al uw sociale contacten. Ze worden toch verboden. Stop met werken. Het is zinloos. Drink geen koemelk. Ik heb gisteren op televisie gezien dat daar de zeespiegel van stijgt. Ons land overstroomt sowieso. Er zit niets anders op dan heel veel van jezelf te houden. Bestel zoveel mogelijk spullen bij internetwinkels nu het nog kan. Smeer jezelf in met een goede crème. Begin weer met roken. Drink drank en begin een podcast. En maak je vooral niet druk om de toekomst. Dat hoeft niet meer. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dolly het schaap, gekweekte vissen en doorgefokte chihuahua's. We passen de dieren maar wat graag aan de wensen van de mens. Maar in Mozambique zien we dat dieren zich ook aanpassen aan de mens. Tijdens de burgeroorlog in Mozambique is de olifantenpopulatie gedecimeerd. Gedood door stropers om hun ivoren slagtanden. Van de 5000 dieren bleven er maar 500 over. De huidige populatie is voor een groot deel tandenloos. Ja, onderzoekers hebben vorige week gepubliceerd hoe de vrouwtjesolifanten zich slagtandenloos ontwikkelen, om zo dus de stropers voor te zijn. En bij mij aan tafel zit onderzoeker Rutger Vos van het Leidse Naturalis om uit te leggen hoe dat nou precies zit. Welkom. Ja, allereerst, hoe kwam het eigenlijk dat onderzoekers hier achter kwamen? Is dat toeval geweest of hebben ze hier onderzoek naar gedaan? Het begon ze op te vallen. Ze hadden beeldmaterialen, foto's, video's. En het was toch wel frappant dat er erg weinig olifanten met slagtanden ineens daar in dat nationale park rondliepen. Oh, ja. Dus dat zijn ze gaan onderzoeken. Ja, zo gaat dat meestal. Hè? Dan valt je iets op en dan ga je er uiteindelijk onderzoek naar doen. Ja. Inderdaad. Ja. Hoe zit dat trouwens, Rutger? Even, ik heb wel biologie gehad op school, dus ik weet wel een beetje hoe het is met genetica. Maar hoe werkt dat bij die olifanten? Bij die olifanten werkt het eigenlijk een beetje zoals bij kleurblindheid bij mensen. Ja. Dat het een gen is dat hier dan de aanleg van die slagtanden reguleert dat op het X-chromosoom ligt. En wat je daarvan moet weten is dat vrouwtjesolifanten hebben daar 2 kopieën van. En mannetjes 1. Hè? Dat is zeg maar XXXY. Net zoals bij mensen toch? Exact. Wij hebben dat ook, ja. Exact. Ja. En wat er dan dus kan gebeuren is dat als je dat, zeg maar, het is eigenlijk een soort genetisch defect hebt. Mm. Als mannetje heb je daar maar 1 kopie van. En dan word je al niet eens geboren. Dus dat is eigenlijk nogal schadelijk. Mm. Maar bij vrouwtjes, als die 1 kopie van dat defect hebben en 1 normale versie, dan hebben ze geen slagtanden. Dus dat is eigenlijk dan het voordeeltje wat die olifanten in deze situatie hebben. Ja. Maar dan dus alleen in de vrouwtjesolifant. Precies, dus vandaar dat het alleen maar bij vrouwtjes voorkomt. Want de levende mannetjes die leven omdat ze dus slagtanden hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. En er wordt dus ook maar van die mannetjes ook maar de helft geboren. Ja. Dus er is ook iets verschoven in de verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes. Het ook is dat nu, nog? Ja, het is in deze populatie is het 2/3, 1/3. Terwijl normaal 50-50 is. Maar wacht even, lopen we dan niet het risico dat mannetjesolifanten straks over, uitsterven? Dan sterven alle olifanten. Dan sterven alle olifanten. Oh ja, zo ging dat, ja, hè? Met voortplanting, inderdaad. Die zijn allebei nodig. Ja. Maar dat inderdaad, het is dus eigenlijk een situatie die alleen een voordeeltje had in precies deze hele tragische situatie van die burgeroorlog. Maar het is eigenlijk heel schadelijk voor die olifanten. Dus ja, je hoopt natuurlijk dat er weer een soort herstel mogelijk is. En het voordeel is wel weer een soort klein voordeeltje aan dit grote nadeel, dat de manier waarop dit overerft er ook voor zorgt dat die slagtanden toch wel altijd met een lage frequentie in de populatie blijven. Dus vandaar dat kan er weer een soort herstel optreden als ze maar de kans krijgen. Omdat het hele DNA daarvoor niet helemaal weg is. Exact. Aha. Ja. Heb je met evolutie altijd, daar gaat wel eens generaties. Hè? We kennen de Darwin-evolutietheorie. Gaat generaties, duizenden jaren soms overheen. Hoe kan het dat bij olifanten dat zo snel is gegaan? Relatief snel eigenlijk. We hebben als mensen een ontzettend grote selectiedruk uitgeoefend. Hè? Van de oorspronkelijke populatie aan het begin van die burgeroorlog is 90% gestroopt. Mm-hmm. Dus dat heeft een ontzettend groot selectief effect gehad. Ook omdat er heel erg met voorkeur natuurlijk is geschoten op olifanten met slagtanden. Ja. Dus je ziet een heel snelle verschuiving. Dus wij hebben daar echt wel een rol in gespeeld met het druk uitoefenen op de evolutie eigenlijk. Ja, de ontwikkeling hiervan. Ja. Zijn er trouwens meer dieren die zich op deze manier aanpassen? Zeker, ja. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk op allerlei manieren dingen aan het oogsten uit de natuur. En vaak doen we dat selectief. Hè. Dus bijvoorbeeld als we vissen, willen we het liefst de grote vissen hebben. De kleintjes gooien we terug. Ja, zo zijn we, ja. Ja. En wat dat dus dan als effect heeft, is dat het dus een voordeeltje heeft als jij je als kleinere vis binnen die soort eerder al voortplant. Dus we zien inderdaad bij heel veel soorten die wij bevissen, hè, zalmen, kabeljauw, haringen, zien we dat er dus een evolutie is naar kleiner worden. Want ja, dat effect hebben wij met onze netten. Ja. Maar je ziet het heel veel in de natuur. Er is bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld zijn die wilde schapen uit de Rockies. En die hebben hele grote horens. Ja, prachtig. Ja, maar dat is dus een trofee waar mensen op zijn gaan jagen. Och, en daarom hebben de dikhoornschapen nou dunnere hoorns. Dit zijn echt van die typische mensen dingen. En volgens mij is dat een, als ik het goed begrijp, is dat dus een overlevingstechniek van deze diersoorten. Ja. Om juist aan het gedrag van de mensen te ontkomen. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met boerderijdieren dan? Kijk, bij boerderijdieren zijn we ook gaan selecteren op kenmerken die in feite niet zo voordelig zijn voor die dieren. Ah. Dat is net als hier. Slagtanden zijn nuttig voor olifanten, maar we selecteren daar nu eigenlijk tegen. Alleen bij boerderijdieren dragen wij zorg voor de voortplanting. Ja, dus die precies blijven bestaan met die veranderde kenmerken eigenlijk. Ja. En dan denk ik automatisch weer aan ons gedrag in de natuur. We kappen bossen, we halen allerlei voedsel weg enzovoort. De panda is daar een goed voorbeeld van. Hè? Bijna op uitsterven. En dan gaan we panda's fokken. En dan gaan we zeggen, nou weet je wat, we zorgen ervoor dat die panda weer terugkomt. En dan denken we uiteindelijk van, nou we zetten die panda weer terug. En dat kan dan niet. Ja, dat is dus een hele rare manier van doen. Dus in dit geval is er toch iets wat wij zeg maar nuttig of leuk vinden aan panda's, maar dan meer een soort esthetisch of hè, als symbool van het Wereld Natuur Fonds en zo. Dus ja, het zou wel niet zo aardig zijn als die uitsterven. Dus zijn we die gaan fokken. Ik ben een keer in Chengdu geweest, in zeg maar de pandaboerderij. Ja. Nou, en daar zijn dus panda's. Alleen de hele natuurlijke habitat is in belangrijke mate weg. Dus we hebben wel die dieren, maar eigenlijk het systeem waar ze op natuurlijke wijze in zouden moeten voorkomen, dat is er eigenlijk niet meer. Dus het is een hele andere verhouding tot de natuur, waar we eigenlijk net als boerderijdieren nu andere dieren ook maar gaan fokken. Ja, dus je zou kunnen stellen dat een panda een boerderijdier is geworden. Eigenlijk wel. Maar dat is wel heel erg treurig, hè? Ja. Hoe gaat de toekomst er eigenlijk uitzien, denk jij? Nou, de toekomst is eigenlijk een situatie waarbij wij, ja, we zijn een soort van verantwoordelijk geworden voor de hele planeet. Hè. We hebben zo'n effect op allerlei terreinen, ja, dat we eigenlijk een soort tijdperk leven waar de aarde is ons huis, waar we het dan maar moeten gaan regelen op deze manieren. Dus het is veel minder natuurlijk en veel meer vervlochten met onze eigen acties en de beslissingen die wij nemen. Ja, nou, goed iets om bij stil te staan. Ik wil je in ieder geval bedanken, Rutger Vos van Naturalis Leiden. En over dieren gesproken en bijzondere ontwikkelingen, blijf nog heel even zitten, want onderzoekers van het Max Planck Instituut die hebben ontdekt dat de makies op Madagaskar muzikaal zijn. Wist je dat, Rutger? Ik heb er wel iets over gehoord dat bepaalde primaten muzikaal zijn. Ja. Oké, okay, nou, ze hebben ritmegevoel dus. En dat hoor je ook terug in hun gezang. Ga. En je schrikt hier bijna van. Geniet je hiervan trouwens? Ja, ja, ja, ja, je wordt er echt vrolijk van, hè? Ja, nou, maar ik vind het zo'n mooie soort. Want dus ze zingen niet alleen, maar ze doen ook een soort zon aanbidden. Ja, heb je wel eens gezien? Ja, geweldig. Naar het zonlicht toe. Ja, schitterend. Ik vind makies zo schattig. Ja. Hele leuke dieren. En het doet me eigenlijk ook denken aan iets anders. Maar voordat ik het daarover ga hebben. Onderzoekers doken trouwens 12 jaar op rij, dus in de jungle, om het geluid van die apen op te nemen. Dus dan weet je hoeveel werk hierin zit. Dat is wel mooi. En nu is de conclusie dus dat hun gezang een ritmisch patroon gewonnen heeft. Nou, dat is prachtig nieuws. Maar daarvoor hadden we ook eigenlijk gewoon naar de film Madagaskar kunnen kijken. Ja, toch? Want daarin zingt de koning van de Maki's al dit heerlijke ritmische nummer. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I love how all girls are move them body. And when you move your body, on a move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. How you doing, you know me? Regina, jump on me. You want me fine, but the woman, you're cute. How you doing, you know me? Regina, jump on me. You want me fine, but the woman, physically fitter, physically fitter, physically, physically, physically, woman, physically fitter, physically fitter, physically, physically, physically, woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're funny, you're not a big type. Samen met de Maat Stuntman, I like to move it. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Hij wordt de nieuwe literaire sensatie van Zuid-Korea genoemd. Sang Yong Park. Zijn debuut Liefde in de Stad werd in Zuid-Korea gelijk een van de grootste bestsellers in jaren. En dat is bijzonder, want het boek gaat over het wilde stadsleven van een queer millennial. Een onderwerp waar in Zuid-Korea nauwelijks over wordt gesproken. Het boek komt binnenkort uit, hier in Nederland, en is vertaald door Matto Mandersloot. En hij zit hier bij mij aan tafel. Matto, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, jij hebt natuurlijk dit boek helemaal van A tot Z gelezen, want je moest het vertalen. Kun je iets vertellen over de inhoud van het boek? Ja, het is een... Zonder allerlei dingen weg te geven. Geen spoilers. Ja. Het is een wervelwind van een roman. Ja. Twee pagina's ben je aan het huilen en dan de volgende twee pagina's ben je aan het schaterlachen. Het is een heel openhartig verhaal over opgroeien als een homoseksuele man in Zuid-Korea. Ja, en ik zei net al, dat is best wel bijzonder voor Zuid-Korea. Waarom is dat zo bijzonder voor Zuid-Korea dat hier een boek over verschijnt? Omdat het nog wel enigszins taboe is om homoseksueel te zijn. En dus er was wel een queer scene in Seoul, de hoofdstad. Mm-hmm. Maar het was echt een soort subculture. En deze roman heeft echt een doorbraak teweeggebracht. Dat iedereen praat erover, mensen lezen het ook. De oudere generatie. En voor hun is het toch wel een beetje wennen nog. Ja. Wat het dan eigenlijk is. Hoe komt dat het in één keer een doorbraak is en dat het zo populair is geworden? Ik denk vanwege de schrijfstijl. Dus Sang Yong Park is echt een meester als het gaat om humor en een soort flow in zijn schrijfstijl die heel erg aanspreekt en die heel veel jongeren ook waarderen. Ja. En in Korea is het toch wel een beetje traditie geweest om een hele hoge literaire stijl te handhaven. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Heel poëtisch of ja, zo? Ja, dus heel erg hoogdravend taalgebruik. Ja. En heel erg stijf eigenlijk, vind ik. Van wat er, de literaire kanon is gewoon heel erg, die staat vast. En Sang Yong Park die breekt daar gewoon dwars doorheen en die doet zijn eigen ding. En dat wordt wel, het is nieuw. Ik zie ook echt enthousiasme in jouw gezicht. Dit moet best wel verfrissend zijn geweest om dit te mogen vertalen, of niet? Ja, het was echt een groot plezier om dat te mogen doen. Ik heb het zelf gelezen toen ik in Korea woonde. Mm-hmm. En ik was gewoon meteen helemaal bevangen van dit roman. Ja. En het was zeker waren een paar momenten, gewoon anekdotes die erin voorkomen waar ik echt creatief moest zijn. Omdat er, dat concept dingen die erin voorkomen, die zijn heel erg hebben te maken met de Koreaanse cultuur. Ah, zo, en dan, ja. En dan moet je het op een creatieve manier oplossen om het begrijpelijk te maken voor een Nederlands publiek. Voor de Hollanders hier, wij. Maar kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat nou echt typisch Koreaans is, Zuid-Koreaans is, waarvan je zegt dat is helemaal verweven met de cultuur daar, maar dat zullen wij niet zo makkelijk begrijpen. Nou, de hiërarchie is heel erg sterk aanwezig, vooral op de werkvloer in Zuid-Korea. En dus aanspreekvormen zijn ook heel belangrijk. Dus hoe je tegenover iemand anders verhoudt, dat zit eigenlijk al meteen in de manier hoe je iemand aanspreekt. Omdat het hier gaat over liefde tussen mannen, wordt er een aanspreekvorm gebruikt wat eigenlijk betekent grote broer. Dus vrienden onderling of geliefden, die noemen elkaar grote broer. Ah, en dat is eigenlijk een onvertaalbaar woord. Ja, want als hoe doe je nou dat? In Nederland, hey bro, of zo, dat is een totaal andere toon, dat klopt niet. Hey maat, zoiets kan ook niet. Dus hoe doe je dat? Uiteindelijk heb ik dat laten staan. Dus het woord jong, dat komt in het boek voor. En daar heb ik een vertalersnoot achterin gezet om uit te leggen wat de culturele nuance daarvan is. Ja, heel goed. Dus er zit ook informatie in het boek verwerkt. Dat heb je eraan toegevoegd. Waardoor wij ook beter begrijpen wat de cultuur nou precies is. En hoe dat zich verhoudt met dat verhaal. Aha. Overigens, wij hebben ook best wel veel behoefte aan alles wat uit Zuid-Korea komt. Hè? Het is echt een trend aan het worden om beautyproducten. Zelf ben ik daar onwijs fan van. K-beauty, K-pop ken je natuurlijk ook. Ja. Wat hebben we nog meer? We hebben de Netflix-series. Squid Game. Helemaal trending. Parasite, Oscar gewonnen. Ook dat nog. Ja. En nu dit boek. Hoe komt het eigenlijk dat dit zo aanslaat hier bij ons in Europa of in Nederland? Ja, er gaat een soort aantrekkingskracht uit vanuit Koreaanse popcultuur. Maar er zit wel wat achter. De Koreaanse overheid is daar echt verantwoordelijk voor, deels. Omdat die investeren echt bakken met geld in het exporteren van Koreaanse cultuur. Oh, dat is één grote reclamecampagne dus eigenlijk. Nou ja, het is gewoon een strategie. En het werpt zijn vruchten af, blijkbaar. Ja. Maar eigenlijk al jaren is dat zo, dat de Koreaanse overheid daar echt zijn best voor doet. En dus ik ben er heel dankbaar voor als vertaler, want er is gewoon financiële steun beschikbaar om Koreaanse literatuur te vertalen naar andere talen. Ja. En dat is echt een unicum. Heel veel talen is dat niet zo. Is dit ook waardoor jij literair vertaler bent geworden? Of hoe werkt dat? Hoe is dat gegaan bij jou? Dat is grappig verhaal eigenlijk. Ik ben van huis uit taekwondoka. Ja. Dus dat is een Zuid-Koreaanse vechtsport. En ik ben op mijn 17e voor het eerst naar Korea verhuisd. En toen heb ik daar 8 maanden gewoond om in de leer te gaan bij een grootmeester. En toen was ik de enige westerling. Dus er was eigenlijk gewoon een zaal vol Koreanen. Toen moest ik de taal heel snel leren. En toen heb ik daar uiteindelijk daarna besloten dat ik iets daarmee wilde met die taal. Ja. Ja. Wat gaaf zeg. Dus je bent echt gewoon daar naartoe gegaan om helemaal je onder te dompelen in die leer. Ja. En dan kom je terug in Nederland. Maar dan is het toch niet automatisch dat je zegt, weet je wat, ik word literair vertaler. Nee. Daar moet wel een trigger zijn geweest. Klopt. Ik wilde wel echt met de taal werken. Dus je kan op meerdere manieren iets met een taal doen. Ja. Maar ik heb ook vanuit mijn middelbare schoolperiode altijd een voorliefde gehad voor het vertaalvak. Mm-hmm. Want ik heb ook altijd Latijn en Grieks gedaan op school. En dat vond ik geweldig. Dus toen besloot ik eigenlijk, ik wil vertalen, maar dan niet dode talen. Dus Latijn en Grieks, maar een taal die echt bruist. En inderdaad, nu Korea zo hot and happening is, dacht ik van... Ja, Jij springt in op die trend. Ik ga er gewoon helemaal voor. Maar nou valt wel op dat er zijn weinig Zuid-Koreaanse vertalers hier in Nederland. Hoe komt dat eigenlijk? Goeie vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Remco Breuker is een Korea-expert en die is hoogleraar in Leiden over Korea-studies. Ja. En die vertaalt wel eens boeken. Maar voor de rest zijn er misschien gewoon weinig mensen die de taal echt op dat niveau beheersen om dat te kunnen vertalen. Dus weinig Zuid-Koreanen in Nederland ook? Nou ja, kijk, vertalen doe je meestal naar je moedertaal toe. Ja, dus als er Koreanen naar Nederland gekomen zijn op latere leeftijd en Nederlands hebben geleerd, mm-hmm. dan is het logischer voor hun om vanuit het Nederlands naar het Koreaans toe te vertalen. Ik snap hem. En ik als iemand die Koreaans heeft geleerd, vertaal dan juist naar het Nederlands toe. Aha. Ja. Waarom heeft Netflix jou eigenlijk over het hoofd gezien? Want Squid Game komt uit, super trending, iedereen kijkt ernaar. En dan blijkt dus dat er best wel wat foutjes zijn gemaakt in de vertaling. Ja. Dan denk ik, hallo, hadden ze niet even Matto kunnen bellen? Ja, dat denk ik ook. ik denk dat het vanwege de kosten is. Want wat er meestal gebeurt bij dit soort vertalingen is dat er één iemand vanuit, of meerdere mensen, vanuit het Koreaans naar het Engels vertalen. En dan vanuit het Engels gaat het naar alle andere talen. Oh, zo is dat. Omdat dat natuurlijk voor Netflix makkelijker is. Ja, ik zeg wel eventjes, want misschien weten mensen dat helemaal niet, dat in Squid Game wel wat fouten zijn gemaakt. Ja. Jij weet ook waar ik het over heb, hè? Wat voor fouten zijn dat dan? Nou ja, ik heb er een artikel over geschreven samen met een journalist van de Volkskrant. Ja. En dat zijn vooral slordigheden eigenlijk, die je als je echt een goede vertaler inhuurt, die zie je niet over het hoofd. Maar bijvoorbeeld de eerste aflevering, dan wordt er een spelletje gespeeld dat altijd als op het schoolplein gespeeld wordt. Met Anna-Maria Koekoek. Anna-Maria Koekoek. Ja, zo heet het bedenken. Ja, zo heet het in Nederland. Ja. Maar het heet dus in Squid Game heet dat rood licht, groen licht. Ja. Omdat in Amerika heet dat spel red light, green light. Dus het is gewoon direct vertaald uit het Engels. Ja, en dat had gewoon Anna-Maria Koekoek hier in het Nederlands moeten heten dan, toch? Zeker. Ja. Maar is dat dan alleen dan met namen? Of denk je, want ik heb de hele serie bekeken, dat ik misschien ook wel de essentie hier en daar heb gemist, omdat het verkeerd vertaald is? Dat lijkt me een beetje overdreven, denk ik zelf. Het is namelijk gewoon prima te volgen. Ja. Maar er zijn gewoon momenten waarop ik als vertaler op de bank omhoog sprong en zei, dit klopt even niet. Ja, want je echt ik zat thuis wel. Daar werd ik wel. Daar kreeg ik wel even frustratie van. Ja. Maar over het algemeen kan je in ieder geval de rode draad gewoon volgen. En daar gaat het natuurlijk om. Maar ik snap ook wel dat er Korean Americans waren. Die natuurlijk beide talen perfect beheersen. Mm. En die keken. En die waren echt wel een beetje pissig. Want die was gewoon. Ja, die dachten. Er zijn gewoon culturele dingen die hier verloren gaan. En dat is zo jammer. Ja. Net nu Korea zo. Beroemd wordt, in het buitenland ook, zou het fijn zijn als die dingen nou juist overgebracht worden. Het is toch gewoon super slordig. Ja. Ik bedoel, zo moet je toch gewoon niet omgaan met andere culturen. Nee. Een beetje jammer. Ja. Over cultuur gesproken trouwens, want je zei eerst van dat komt door de populariteit. De populariteit komt met name door de reclame die en campagnes die Zuid-Korea allemaal voert. Maar er is nog iets anders wat me erg fascineert van Zuid-Korea. Vertel. En ik weet niet of jij dat ook hebt. Het ziet er allemaal zo mooi uit. Ja. Is dat een speciale esthetiek wat echt in Zuid-Korea wordt gevoerd? Of hoe komt dat? Ik denk dat het een stukje perfectionisme is. Dus zeker bijvoorbeeld met de popmuziek. Ja. Ik bedoel, voordat de K-pop echt bekend was, was er bijvoorbeeld ook J-pop, hè, Japanse popmuziek. Ja, ja. Maar toen dachten de Koreanen, wij gaan het toch nog even een stapje beter doen. En toen hebben ze het echt gewoon tot in de puntjes uitgewerkt van hoe maak je een hit die over de hele wereld bekend wordt. Ja. En het resultaat spreekt boekdelen. Dus het is ook een vorm van perfectionisme. Ja. eigenlijk? En daarin kun je daarin doorslaan? Of zeg je van nou, volgens mij doen de Zuid-Koreanen het altijd perfect? Het lijkt me best wel lastig als je dat continu al streven hebt. Klopt. Dus het negatieve effect daarvan is dat er in Korea wel een heel hoge druk bestaat vanuit de samenleving. Dat alles echt op heel hoog niveau moet. De verwachtingen die je op je schouders hebt leunen, die zijn echt heel hoog. Ja. En wat zijn de effecten daarvan? Zie je dat onder jongere mensen ook? Ja, dus je hebt heel veel scholieren die aan het leren zijn voor hun eindexamen om naar de universiteit te kunnen. Mm-hmm. En dat wordt echt gezien als het heljaar. Ja. Want dan heb je gewoon bijna geen leven meer. En als je dan ook niet bij de beste universiteiten binnenkomt, dan heb je het een schande begaan. Ook toch? Zo, ja, dat bestaat nog wel echt. Ja. Dus die druk, en we begonnen eigenlijk ons gesprek bij het taboe. Ja. Het taboe van homoseksualiteit, queer, om daarover te praten, ook in Zuid-Korea. Denk je dat het boek Liefde in de Grote Stad, dat echt een verandering gaat brengen? Ja, ik denk wel dat er een soort een nieuwe blik komt nu. Dat het meer open wordt. En zoveel mensen hebben dit boek gelezen. Dat moet wel iets teweeg brengen, denk ik. Ja? Ja. Dat mensen ook makkelijker over straat zou kunnen gaan. En met elkaar ook gewoon wat kunnen leven zoals ze willen. Ja, bijvoorbeeld. En al hun seksuele voorkeuren die ze hebben. Dat denk ik zeker. Nou, ja. Ik ga dat echt met je hopen. Ik wil je bedanken. Matto Mandersloot, het boek Liefde in de Stad van Sang Young Park verschijnt dus zaterdag. Ja, en dit was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv. Ik zou kijkers aanbevelen, ren naar je radiotoestel. Is wel een beetje ouderwets, hè, want je hebt het tegenwoordig ook gewoon op je telefoon. En wat je doet is, download even de app van Radio 1. Dan kun je ook even meeluisteren. Want waar ik het over ga hebben in het volgende half uur van de Nieuwsbv is vrouwen. En niet zomaar vrouwen. Ik ga het hebben over het aantal vrouwen in de politiek. Ligt het nou aan onze ambitie? Hebben we daar een tekort aan? Of ligt het gewoon aan de politiek? En moeten we dat gewoon heel anders gaan inrichten? Er zijn allerlei gedachten over. En we gaan het er uitgebreid hierover hebben. Natuurlijk met vrouwen. Zometeen in de Nieuwsbv op Radio 1. Blijf luisteren dus. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, want de samenstelling van de bevolking zou het eigenlijk onmogelijk moeten maken. Maar de Nederlandse politiek kampt dus met een vrouwentekort. De nieuwe partij Volt haalt naar zijn doelstelling 50-50 niet en doet daarom in meerdere gemeentes niet mee. Maar ook de landelijke politiek haalt ternauwernood 1/3 aan vrouwen. Zometeen meer daarover in de Nieuwsbv. Nu eerst, sinds 12 uur vanmiddag geldt in het hele land een ophokplicht voor commercieel pluimvee. Daarover nu meer in het uitgebreide NOS-journaal met Wouter Wolfgang. Demissionair minister Schouten van Landbouw heeft die ophokplicht net afgekondigd. En ik praat er verder over met politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, Lars, waarom is die ophokplicht nodig? Er is een besmet bedrijf gevonden in Zeewolde. Een bedrijf waar dus de vogelgriep is vastgesteld. Hoogpathogene vogelgriep, zoals dat heet. Oftewel zeer besmettelijk. Een zeer besmettelijke variant. En daarom wordt ook de dieren op dit bedrijf alle 36.000 geruimd. En geldt er voor de rest van Nederland nu een ophokplicht voor commerciële bedrijven. En dat heeft te maken met het feit dat er bijvoorbeeld door heel Noord Nederland dode wilde vogels worden gevonden. En die wilde vogels die brengen vaak het virus over. Dus het zekere voor het onzekere wordt genomen. Niet alleen in Noord-Nederland worden die vogels gevonden, maar ook bijvoorbeeld over de grens in Duitsland. En dat is de reden dat het ministerie zegt de kippenbedrijven en andere vogelhouders worden verplicht om hun dieren binnen te houden. Ja, dan hebben we het dus over commerciële pluimvee inderdaad. Maar wat betreft hobbyboeren, hoe zit het daarmee? Nou, die krijgen te maken met een afschermplicht. Dat betekent dat als je inderdaad kippen houdt of pakieten hebt, dat het de bedoeling is dat je die niet in contact brengt met andere vogels. Oftewel, houd ze in de volière of zorg ervoor dat ze de tuin niet uitkomen. De bedoeling is inderdaad dat ze niet in contact komen met wilde vogels die dus dit virus met zich mee kunnen dragen. Voor de bedrijven in de omgeving van Zeewolde is het ook een probleem. Er geldt namelijk in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf van Zeewolde een vervoersverbod. Je mag de dieren die je hebt niet vervoeren. Dat geldt voor ongeveer 9 pluimveebedrijven daar. En binnen een straal van 3 kilometer staan nog 6 andere pluimveebedrijven. En daarvan wordt nu gekeken of daar ook het virus is vastgesteld. Mocht dat het geval zijn, dan zullen ze ook worden geruimd. Zo niet, dan hoopt het ministerie natuurlijk dat het blijft bij dit ene geval. Ja, dat zijn de lokale gevolgen en landelijk dus die ophokplicht. Enig idee hoe lang dat dan gaat duren? Nou, dat is niet te zeggen. Het is het seizoen, zullen we maar zeggen. Vorig jaar rond oktober, volgens mij ook in dezelfde week, werd er ook een besmetting met vogelgriep vastgesteld. En werd er een ophokplicht voor het hele land ingesteld. En die duurde toen 8 maanden onafgebroken. Ik kan me zo voorstellen dat de pluimveesector hoopt dat het dit keer niet zo lang zal duren. Een ophokplicht voor commercieel pluimvee sinds 12 uur vanmiddag. Ik dank je wel, politiek verslaggever Lars Geerts. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep bepaald dat het zogenoemde krimgoud moet worden teruggegeven aan Oekraïne. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam leende in 2014 kunstwerken van musea op de Krim. Daarna werd het Schiereiland in de Zwarte Zee door Rusland geannexeerd en was onzeker wie er nu eigenlijk recht heeft op die kunstwerken, waaronder veel goud. Verslaggever Matthijs van der Wiel vroeg Aad van der Beek van het gerechtshof wat deze uitspraak betekent. Die beslissing van het Hof houdt in dat die krimschatten deel uitmaken van het museumfonds van de staat Oekraïne. En de staat Oekraïne heeft een zwaarwegend belang bij bescherming van het erfgoed van de staat Oekraïne. En die stukken waar het hier om gaat behoren volgens het Hof tot het erfgoed van de staat Oekraïne. En de staat Oekraïne heeft vanwege dat zwaarwegend belang bij bescherming van het cultureel erfgoed een museumwet ingesteld. En op basis van die museumwet heeft de minister van Cultuur een order gegeven, een bevel, dat die stukken, zolang de situatie op de Krim niet is gestabiliseerd, worden overgebracht naar het Nationaal Historisch Museum in Kiev. Ook al zijn ze daar nooit geweest en komen ze daar niet vandaan. Zo is het. Het is een Want dat zeggen de Russen, hè? Het komt van de Krim, het komt helemaal niet uit Kiev. Nee, maar belangrijk is om te realiseren dat het hier niet gaat om een permanente beslissing. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, zolang de situatie op de Krim niet gestabiliseerd is. Wat is dat, gestabiliseerd? Ja, dat heeft het Hof niet uitgelegd en waarschijnlijk is die vraag ook niet voorgelegd aan het Hof. Maar de belangrijkste beslissing die nu genomen wordt is dat die stukken eerst overgaan naar Kiev. Waarschijnlijk, ik sluit niet uit dat partijen nog verder zullen debatteren over de vraag wat er nu verder moet gebeuren. Maar dan is Nederland er vanaf? Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Nederlandse rechter daar nog een beslissing over zal moeten geven. Ja. Want Oekraïne dus, de regering in Kiev, bepaalt dan wanneer de situatie gestabiliseerd is. Dat is niet onderdeel van deze uitspraak. Nee, het is zeker geen onderdeel van deze uitspraak. En het is dus ook niet nodig. Belangrijk is dat die bewaringsmaatregel, dat daar een zware grondslag voor is. Nu hoorde ik een van de advocaten speculeren over nog een gang naar de hoogste rechter, de Hoge Raad in Nederland, cassatie. Wat betekent dat voor die kunstschatten? Nou, als er cassatie wordt ingesteld, betekent dat dat er geen uitvoering kan worden gegeven aan de beslissing van het Hof. En heel concreet gezegd betekent dat de situatie nu blijft zoals die is. Namelijk dat de stukken onder beheer van het Allard Pierson Museum blijven. Dat is er nog niet vanaf? Voorlopig nog niet, nee. Bij station Heemstede Aardenhout is een man opgepakt die in de trein een conductrice zou hebben bedreigd met een hakmes. De trein van Vlissingen naar Amsterdam werd vannacht stilgezet, waarna de man uit Assen probeerde te vluchten. Hij werd al snel in de omgeving aangehouden. 45-jarige Nederlanders met diabetes type 1 leven gemiddeld 13 jaar korter dan mensen zonder de suikerziekte, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Diabetesfonds. Het fonds noemt het schokkend, maar zegt wel dat er hoopvol onderzoek wordt gedaan naar behandelingen die de levensverwachting kunnen verhogen. De controversiële Zuid-Koreaanse oud-president Roh Tae-woo is overleden. Roh leidde het door militairen geregeerde land naar een democratie. Maar hij eindigde zijn lange loopbaan in de cel voor fraude en zelfverrijking. Roh Tae-woo was 88 jaar. Het NOS-journaal. Het komt regelmatig voor dat hypotheekadviseurs onnodige diensten verkopen bij het afsluiten van een hypotheek. Dat zegt de Consumentenbond. Het gebeurt vaak in de vorm van serviceabonnementen. We praten verder over met Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie hebben het zelfs over een soort van gebakken luchtdiensten. Waar gaat het dan om? Ja, bij die serviceabonnementen die ze dan aanbieden zitten verschillende diensten, waaronder een aantal waarvan je dan kon zeggen, nou, dit is echt nonsens. Bijvoorbeeld een 24 uursbewaking van de hypotheek, telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn, het aanmaken van een klantprofiel, de toegang voor een veilige online omgeving aanbieden. Ja, dat zijn dingen, daar hoor je niet voor te betalen. Nee, als het al wat voorstelt, dan zou het eigenlijk standaard moeten zijn. Ja, dan zou het standaard moeten zijn. En dat zien we eigenlijk ook. Hè, dat er ook heel veel diensten worden aangeboden die eigenlijk gewoon onder de wettelijke zorgplicht vallen van de hypotheekadviseur. Dus daar hoort hij ook geen extra geld voor te vragen. En ook dat zit dan in die zogeheten serviceabonnementen. Ja, abonnementen. Wat betalen mensen daar dan soms voor per maand? Nou, het wisselt van €7 per maand tot maar liefst €50 per maand. En dan heb je voor €50 een uitgebreid pakket. Maar ja, de vraag is dan hoe uitgebreid dat is. En dat betaal je elke maand. Dus ook al die maanden dat je eigenlijk helemaal geen advies nodig hebt. Want als jij een hypotheek voor 20 jaar rentevast afsluit, ja, hoe vaak heb je advies nodig? Al met al betaal je een hoop geld. Ja, het klinkt alsof uw advies is, als de hypotheekadviseur over een abonnement begint, niet aan beginnen. Nou ja, of kijken wat daar heel duidelijk in zit. Hè. Wij willen ook dat de adviseurs heel duidelijk op hun site zetten van dit is het abonnement en dit is wat je ervoor krijgt. En dit is wat je krijgt ook zonder abonnement. Want dat weten consumenten vaak niet. Dat ze heel veel recht hebben op gratis nazorg. En verder zeggen we van, kijk, als je echt iets moet veranderen aan je hypotheek, dan moet je ook met zo'n abonnement nog extra betalen voor advies. Dus ja, kijk gewoon even of je het überhaupt nodig hebt. Want in de meeste gevallen kun je gewoon beter betalen op het moment dat je advies nodig hebt, in plaats van dat je jaar in jaar uit een maandbedrag overmaakt. Ja, dus eigenlijk kort gezegd toch gewoon zo'n abonnement weigeren als het wordt voorgesteld dan. Ja, nou, dat gaan wij niet zeggen dat je moet weigeren. Je kunt die afweging zelf maken. Kijk, als adviseurs met een fatsoenlijk abonnement komen waar echt iets duidelijks in zit waarvan je denkt van, nou, hier heb ik wat aan. En er zitten ook wel dingen tussen. Hè. Bijvoorbeeld als ze je helpen met je WOZ-bezwaar of de renteopslag eraf te krijgen. Nou, dan zit daar wel wat in. Maar ja, dat moet dan ook niet heel veel geld gaan kosten. Duidelijk. Dank, Joyce Donat van de Consumentenbond. Het is 9 minuten over 1. U krijgt het weer nog. Af en toe zon met lokaal een bui. Het is maximaal 15 graden vanmiddag. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt, koelt het nauwelijks af. Morgen zien we wat vaker de zon. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit is verkeersinformatie van de ANWB. In Den Haag zit Erwin de Hart. Er staat een file op de afsluitdijk, de A7 van Friesland naar Noord-Holland toe. Bij Den Oever 2 kilometer geeft 10 minuten vertraging. En een kapotte auto in Noord-Holland op de A10 voor de Koentunnel vanaf Ring Noord geeft 2 kilometer file. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, en na de Nieuws BV natuurlijk altijd een ruim baan voor BVSC. Je sportieve halfuurtje met Rudolf de Vries. Goedemiddag, Rudolf. En Figo Waas, goedemiddag. En Figo Waas, ik hoorde zijn voicemail berichtje gisteren voorbij komen. Ik niet, ik was elders. Wat zei hij? Ik vond het best wel dunnetjes. Hij zei, we gaan het hebben over sport. Ja, nou, dat is waar. Jullie houden het ook altijd wel lekker spannend. Ik ben er ook om nu aan jou te vertellen wat het dan precies is. Zo benieuwd, ja. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Rico Verhoeven. Uiteraard, in zijn oog. Die wil naar Hollywood. Echt? Die wil hoog met dat gezicht. In het acteervak. Ja, heeft hij gezegd. Hij is er serieus mee bezig, dus we gaan zijn kansen inschatten. Ja, maar ik bedoel, zijn gezicht is best wel toegetakeld. Gaat dat lukken? Ja, maar dat gaat toch ook weer over? Ja, ik hoop het, want de telefoon herkent zijn gezicht niet. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, een biefstukje erop, altijd een goed idee. Ja. En we gaan het hebben over de meest fascinerende ontknopingen in de Formule 1. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de laatste 5 Grand Prix van het seizoen. Hè. Verstappen, Hamilton. Uiteraard. Gaan we allemaal volgen. Dankjewel, Rudolf. Dat zo meteen. Nu eerst tekort aan vrouwen in de politiek. De Nieuws BV. Landelijk zijn we nog aan het formeren. Maar in maart mogen we de stemhokjes alweer in, hoor, voor de gemeenteraadsverkiezingen. En partijen zijn dus druk bezig met het zoeken naar kandidaten voor de kieslijsten. Maar het rare geval doet zich voor dat de nieuwe partij Volt in veel gemeentes niet mee kan doen, omdat zij niet genoeg vrouwen bereid vinden. En dat terwijl Volt zich een 50-50 verdeling ten doel had gesteld. Ook landelijk kan het beter. In de Tweede Kamer zitten we maar net boven 1/3 vrouwelijke representatie. Hoe hoe kan dit? En wat moet er gebeuren? Ik ga het bespreken met sociaal activist Devika Partiman en een voormalig raadslid en Tweede Kamerlid voor de SP, Sharon Gesthuizen. Welkom, dames. Dankjewel. Ik ben trouwens erg blij dat ik weer even vrouwen aan tafel heb. Ik ben gewoon al bijna anderhalf uur mannen. Ook hartstikke leuk. Dol op mannen. Maar het is ook wel weer fijn om eventjes met vrouwen hier aan tafel te zitten. En een heel belangrijk onderwerp, want Devika, ik begin heel even bij jou. Is de politiek echt een mannenwereld op dit moment? Ja, absoluut. Ja, is het altijd geweest. Ja. Ja. En waar komt dat door? Nou ja, vroeger mochten vrouwen letterlijk niet meedoen. Dus het is zo bedacht en ontworpen. En ja, dat hebben de heren heel lang zo gehouden. Tot begin 20e eeuw eigenlijk, toen dat eindelijk doorbroken werd. En nu zijn we het nog steeds aan het inhalen. Zullen we even de cijfers erbij pakken? Want wat zijn dat? Wat zijn de cijfers op dit moment? In de gemeenteraden is nu ongeveer 30% van de raadsleden vrouw. En als je kijkt naar burgemeesters, wethouders, dan ligt dat rond de 25%. Ja. Ik zie jou, Sharon. Echt weinig. Ja. Ja, dat is echt wel triest. Chockerend. Hoor. Nou ja, kijk, uiteindelijk is het ook die politiek die natuurlijk de regels maakt voor bijvoorbeeld bedrijfsleven. Ja. En dan is het natuurlijk, dat kan eigenlijk niet op deze manier. En ja, het is je volksvertegenwoordiging. Het belangrijkste wat er is, zou ik bijna zeggen. Dat moet een afspiegeling zijn. Mm-hmm. En dat is het dus niet. Ik schrik hier toch wel weer van. Ik dacht dat het inmiddels bij gemeenten ook wel naar de 30% of 33% was gekropen. Oh. Maar blijkbaar dus toch nog niet. Een of andere manier hebben we die inhaalslag niet kunnen maken. In de afgelopen jaren. Voordat we daar dieper induiken, van wat de oorzaken zijn, welke rol we daar zelf in spelen, en de politiek, het bedrijfsleven en alles. Eventjes naar Volt, want jij bent zowel landelijk politiek actief geweest. Je was ooit een van de jongste gemeenteraadsleden in Haarlem, voordat je voor SP de Tweede Kamer inging. Waarom heeft Volt volgens jou het gewoon niet gered met die 50-50 belofte als het gaat om vrouw-man? Ik ken de partij Volt natuurlijk niet van binnenuit. Nee. Maar alle partijen worstelen hiermee. Dus ja, dat zal Volt niet anders treffen. Ik denk dat ze het wel bovengemiddeld goed zullen doen als je ze echt langs de lat legt. Omdat het natuurlijk een hele jonge en geëmancipeerde partij is. Nou, dat zal jonge vrouwen, maar ook vrouwen die al wat langer meedraaien, enorm aanspreken. Maar ze hebben gewoon een behoorlijke hoge drempel voor zichzelf ingebouwd. Was het te ambitieus? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Je mag namelijk ook wel bedenken dat zo'n partij die nu eigenlijk voor het eerst in de Kamer vertegenwoordigd is, dat het helemaal niet zo slecht is als je dan in een x-aantal gemeenten meedoet. Want je hoeft niet meteen het maximale eruit te halen. En het is ook belangrijk, zeker in deze tijd als politiek, om te laten zien dat je ook je eigen principes naleeft. Hoe kun je anders een bedrijf vertellen dat ze meer vrouwelijk of andere, hey, verzin maar wat, raden van commissarissen, raden van toezicht. Zonder dat je dat voor jezelf als je ook niet zelf toepast. Ook alles op alles zet om wel die representativiteit te hebben. Dus een mooi streven, maar het is niet gelukt. Helaas. Devika, jij noemde net al een aantal cijfers op. In de Tweede Kamer heb je ook geen 75 vrouwen zitten. Het zijn er maar 59. Nou gaf je net al aan, het verleden. Hè? We hebben vrij laat stemrecht gekregen. Ja. Er zijn heel veel andere dingen gebeurd waardoor vrouwen in de politiek minder actief zijn. Maar we hebben wel een aantal jaren gehad om dat in te halen. Waarom lukt dat niet in de Tweede Kamer? Klopt. Ja, nou ja, het is meervoudig. Dus ten eerste, door die historische achterstand zijn er altijd te weinig rolmodellen geweest. Zeker op hoge functies. Want de vrouwen die nu wel de politiek inkomen, toen ook al, werden veel minder vaak echt zichtbaar. Bijvoorbeeld de eerste Tweede Kamerlid die vrouw was 1918. Maar pas in 1956 kwam de eerste vrouwelijke minister. Dat zijn de zichtbare politici. Dat zijn die rolmodellen die het hele land meekrijgt. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk dat heel langzaam gaat. Nou ja, zoals dat Rutte maar blijft zitten en voor hem vele andere mannen. Ja. Er is nog nooit een vrouwelijke premier geweest. Terwijl we weten dat de ambitie van jonge meisjes echt kan stimuleren om dus die politiek in te gaan. Oké, dan hebben we zichtbaarheid. Ja, maar dus het is een stukje zichtbaarheid. Ja. En het is een stukje, nou ja, gebrek aan inzet van heel veel politieke partijen die er geen prioriteit van hebben gemaakt of af en toe tijdelijke projecten hebben ingesteld. Of, nou ja, en steeds maar weer met dezelfde, het gaat ons om kwaliteit-argumentatie komen. Ja. Waardoor je niet verder komt in het gesprek over wat een kwaliteit is in een democratie. En dat diversiteit daarbij hoort. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Wat is kwaliteit in een democratie? Ja, democratie is heel plat gezegd gewoon een goede vertegenwoordiging van je volk hebben die meepraat over een aantal zaken. Mm-hmm. Ik vind het ook, weet je, het zijn geen In zekere zin zouden volksvertegenwoordigingen ook geen beroepspolitici moeten zijn. Iedereen kan in die volksvertegenwoordiging terecht. Maar toch lukt het dus niet iedereen. Nee. En ook lukt het de partijen dus niet. En ja, we kunnen daarover gissen. Maar het is wel een patroon wat we continu terug zien komen. Is het ook een gemakkelijk patroon dan, Sharon? Denk ik wel. Ik denk overigens dat we komen straks misschien nog wel even af te spreken. We mogen ook naar de vrouwen zelf kijken. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg herken, wat jij zegt, Devika, is de rolmodellen. En dan heb ik het niet alleen maar over de vrouwelijke burgemeester. Meester die je als rolmodel zou moeten hebben. Maar ook, ja, ik ben zelf 45. Hè. Ik ben al heel lang geleden naar de basis en de middelbare school gegaan. Ook lang geleden al gestudeerd. Maar ook in mijn tijd waren, als je studeerde, waren de rolmodellen. In het overgrote deel van de gevallen waren dat nog mannen. Dus het ambitieuze, wat je ook wel een beetje moet willen hebben, juist in die politiek. Ja. Het is nogal wat, weet je, dat ik tegenover jou ga staan en jou ga vertellen wat de regels zouden moeten zijn, waar jij je vervolgens ook aan ze moet houden. Ja, oké, maar mannen doen het. Ja, maar dan vrouwen het niet. Ja, dan moet je dus ook wel een beetje stoer voor worden en ook een beetje denken van, ik heb wel eens in zo'n kamerdebat gezeten. Ik dacht, in zo'n commissie financiën zaten alleen maar kerels tegenover me, dat ik echt dacht, ik ga mijn benen uit elkaar zetten. Ik ga gewoon echt heel breed aan tafel zitten. Je moet jezelf ook wel een beetje oppoppen, weet je wel. Een beetje oppeppen. Moet je een beetje bluffen dan? Ja, zeker moet je dat doen. Ja, en wat wel mooi is dat er toch ook wel wat kritische vrouwen rondlopen. Bijvoorbeeld in de wervingswereld, hè, van die werving- en selectiebureaus. Die zeggen, ik mis soms ook wel een beetje de spierballen en het bravoure bij de vrouwen zelf. Durf. Hè. Stel je niet te bescheiden op. Ja, want je doet niet onder. Oké, we gaan het zo hebben inderdaad ook over die verantwoordelijkheid en de rol van vrouwen zelf. Wat ze daarin kunnen betekenen. Maar even terug naar vrouw zijn in de politiek ook. En je zegt van, ja, dan moet ik toch een stoere houding aannemen. Wel. Voor je gaat je bijna als een man gedragen. Ja, dat klopt op dat moment wel, ja. Maar is er iets, een aspect van een vrouw zijn wat je meeneemt in de politiek ook? Absoluut, ja, natuurlijk is dat zo. Ja. Wat dan? Je moet jezelf ook niet verloochenen. Ja. Alleen je moet er wel durven zitten en stoer zijn en je voeten stevig op de grond zetten. Daar is op zich natuurlijk niks mannelijks aan. Eigenlijk niet. Nee. Ik bedoel, eigenlijk best wel gek. Alleen het kronkel dat ik nu zeg van, je doet het eigenlijk heel mannelijk. Het wordt je niet geleerd. Nee, maar dat, zo voelt het dan wel. Maar het wordt je niet geleerd. Ja. Eventjes over kwaliteit versus kwantiteit. En hoeveel quota, dat soort dingen. Want het is niet overal in Nederland zo dat vrouwen in de minderheid zijn. In de provincie Noord-Holland is de verdeling al gelijk. Mijn college, gedeputeerde staten, is 50%. 3 vrouwen, 3 mannen. En de directie in Noord-Holland is ook 50%. Dat was niet altijd zo, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat is sinds vorig jaar, is dat nu ook 50-50. En is dat het resultaat van bewust beleid? Of? Nou, ik denk wel dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen man en vrouw. Maar ik denk nog steeds dat er gekozen wordt voor de beste kandidaat. En eerlijk gezegd, als ik vrouw zou zijn en ik zou weten dat ik om andere redenen gekozen zou zijn, dat ik ervoor zou passen. Ja, de commissaris van de Koningin van Noord-Holland die zegt hier, het moet gaan om de beste politicus, niet om geslacht. Devika, ja, je noemde het eerder ook al, hè? Dit wordt vaak als reden genoemd. Wat vind je ervan? Ja, nou, het is een beetje een dooddoener. Want natuurlijk moet het gaan om kwaliteit. En natuurlijk moeten er goede mensen zitten. Maar dat is totaal niet tegenstrijdig. Maar dat je simpelweg gewoon naar vrouwen kan zoeken. En het wordt vaak gebruikt als reden om het gesprek af te kappen. En dat vind ik een beetje vermoeiend. Want hè, als je dus daarmee zegt, als we altijd hebben gekozen sowieso voor kwaliteit, dan zou dat dus betekenen dat mannen altijd beter waren. Dat geloof ik gewoon niet. Dat is gewoon niet waar. Dus ja, de manier waarop we daar naar kijken, we weten bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven, waar veel meer onderzoek is naar hoe dit werkt, dat we echt mensen aannemen die op onszelf lijken. In de politiek gaat het net zo. Dus meneer Van Dijk, echt een hele leuke commissaris, is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aannemen van burgemeesters. Ja. Maar we weten dat we allemaal onbewust mensen aannemen waarin we ons kunnen herkennen. Dus ook hij moet er echt op letten. Hoe vul ik kwaliteit in? Ja. Is het, let ik op mijn kwaliteiten of kijk ik naar een andere manier en hoe iemand anders dat kan invullen? Ja. En dan heb je echt een ander gesprek. Hoe iemand anders het kan invullen, en dan kijk ik naar jou, Sharon. Vullen vrouwen het misschien anders in dan mannen? Kan dat? Of? Nou, ik weet in ieder geval wel dat ze vaak meer woekeren met hun tijd om het in te kunnen vullen. Zeker in de gemeenteraden, omdat je daar natuurlijk altijd een parttime functie hebt. Dus het is eigenlijk een soort nevenfunctie of in ieder geval een deeltijdfunctie. En ik zie veel vrouwen die dan denken van, ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Hè? Soms met kinderen thuis of met een huishouden, daar word je meer op aangekeken. Misschien moet het bij vrouwen nog wel meer vanuit hun tenen, vanuit hun echte overtuiging komen dan dat ze denken, ik doe dat vanuit een bepaald soort ambitie. Hmm. Omdat het is niet per se een logische stap om zoiets te gaan doen. Je wordt gewoon, ik heb het ook meegemaakt op het schoolplein, je wordt eerder aangesproken op van, oh, ben jij er ook een keer? Zien we jou ook een keer? Dat doet echt pijn. En dat wordt bij mannen niet gedaan? Natuurlijk wordt dat nooit tegen mannen gezegd. Zien we jou ook een keer op het schoolplein? Nee, heb ik nog nooit gehoord. Misschien dat de komende jaren wel zo zal gaan gebeuren. Ja. Maar ik heb dat nog nooit gehoord van een man, dat hij dat heeft gehoord. Nee. Nou, dit vind ik een heel mooi voorbeeld van dat we dus ook moeten kijken naar. Het gaat niet alleen om meer vrouwen in de politiek. We kunnen ook gewoon. De politieke cultuur is bijvoorbeeld in de gemeente tot heel laat 's avonds vergaderen zonder eindtijd. Aha. Stel je met alleenstaande moeder. Je hebt twee kinderen thuis en een oppas. Je kan niet tegen je oppas van 15 zeggen, ik kijk wel even hoe laat ik thuis kom. Dit is een hele simpele ingreep die gemeenteraden zouden kunnen doen om te zeggen, we vergaderen gewoon tot 11. Punt. Hmm. Zodat iedereen weet en dingen kan regelen. Zeker mensen met zorgtaken, dat zijn vaker vrouwen. En wat je ja. En het mooie argument daarvoor is, het zit niet in de lengte van de discussie, het zit in de kwaliteit van de discussie. Wat bedoel je daar dan mee? Het zit niet in de lengte, maar in de kwaliteit van de discussie. Ja, precies. Je hoeft niet per se tot 1:30 's nachts te vergaderen. Je kunt prima om 11:00 die hamer laten. Maar toch gebeurt het. Ja, precies. En daar trek je als vrouw dus, als alleenstaande moeder dan, of als mantelzorger, aan het kortste eind. Ja, absoluut. Ja. En we opvangen sowieso een ding natuurlijk in dit land. Ja. Dus het is ook een maatschappelijk factor eigenlijk wat hier een rol in speelt. Ja, en eigenlijk snap ik niet zo goed dat jonge vrouwen dit nog steeds pikken. Of eigenlijk überhaupt dat wij, ik zeg niet alleen maar jonge vrouwen, is natuurlijk onzin, maar dat we dat als vrouwen gewoon nog steeds accepteren. We moeten echt meer onze plek daarin ook durven opeisen. Ja. Onze belangen, de belangen van of je nou alleen bent, of een kind, of een vriendin, of een vriend hebt, onze belangen daarin zijn gewoon heel erg belangrijk. En je hoeft niet genoegen te nemen van ja, maar iemand anders kan dat ook wel voor mij doen. Of ik hoef niet per se aan bod te komen. Je moet wel aan bod willen komen. Ja, want hoe kunnen we dat eigenlijk doen? Want dat is inderdaad de rol die vrouwen zelf spelen hier in het geheel. Er wordt ook wel eens gezegd, vrouwen moeten ambitieuzer zijn. Ik moet ook heel eerlijk bekennen hier op de redactie, als wij een vrouwelijk expert willen uitnodigen, het is niet altijd even makkelijk. Vaak hoor je van vrouwen, ja nee, ik weet niet of ik hier echt wel verstand van heb. Misschien moet je bij mijn mannelijke collega's of bij mijn collega zijn, dat is dan toevallig een man. Dus het is ook een bepaald terughoudendheid onder ons vrouwen. Ja, zeggen jullie dan wel van, ja, maar we vinden het juist zo leuk dat jij komt. Ja, natuurlijk. Hier is ook wel onderzoek naar gedaan, waaruit onder andere blijkt dat de media te laat mensen benadert. Ja. Dat als je een vrouw gewoon een week eerder benadert, zodat ze voorbereidingstijd hebben, dat ze veel vaker ja zeggen. Ja, dat is natuurlijk moeilijk met actualiteit. Ja, natuurlijk. Ik ben zelf zeker wel happig, ik zeg zelden nee. Ik zap weg, als zeker op televisie, als er alleen maar kerels aan tafel zitten, dan hoef ik gewoon echt niet te kijken. Volgens mij sta je gewoon ook minder vaak op de lijstjes. Je wordt denk ik eerder gezien als one trick pony als vrouw. Mm, ja. Ik ben dan wel Kamerlid geweest. Maar weet je dat ik daarnaast ook nog wel van andere zaken verstand heb? Ja, dat is. Ik ben wat minder. Ik word misschien ook minder snel gezien als de expert. En misschien moet. Maar profileer je daar wel genoeg op? Dat is een terechte vraag. Ik ga dadelijk meteen mijn LinkedIn checken. Nou, laten we daarmee beginnen. Inderdaad, je LinkedIn even checken. Even profileren. Maar het is ook dus echt wel een rol bij de vrouw zelf. Wij mogen ook best wel hand in eigen boezem steken daarin. Jawel. Maar het is natuurlijk, het is een soort vicieuze cyclus. Want op het moment dat vrouwen minder vaak ja zeggen, komt dat ook weer doordat je veel minder vrouwen in de media ziet. En jezelf dus minder logisch daar vindt. Weet je, uiteindelijk als je kijkt naar hoe vrouwen in de media wordt behandeld, dan is de beeldvorming in bijvoorbeeld reclames nog steeds heel traditioneel. Mm. In talkshows is de meerderheid van de experts altijd man. Het gaat echt om 20% vrouwen of zo. En natuurlijk is het vervelend voor redacties dat wij vrouwen inderdaad cultureel gezien dus minder snel bluffen, minder snel ja zeggen. Maar wat ik maar daar zit ook wel wat moois in. Mm. Ja. Oh, nee. En jullie wilden allebei naar dat mooie gaan? Ja, ik misschien een ander paadje dan jij. Maar wat ik mooi vind is dat ik buiten de media juist zie dat in de wetenschap, maar ook ik werk nu zelf aan een kunstacademie, daar zie je langzaam dat vrouwen steeds meer ook belangrijke functies gaan krijgen. Zijn steeds meer rolmodellen. Mm-hmm. Dus dat is mijn positieve punt. Ja, absoluut. En we hebben nog maar 10 seconden op de klok. Dus we moeten het hier ook echt bij laten. Ik zou zeggen, gewoon verkiesbaar stellen. Dus Devika Partyman en Shannon Gesthuizen, dank jullie wel. BNN VARA. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent.